بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، tunaendelea na ufafanuzi wetu kuhusiana na suala la albid'a. Huu ni mfululizo wa darasa zetu zenye madhumuni na malengo ya kufafanua maana halisi ya bid'a. Ni nini bid'a katika dini na katika sheria ya Allah tabarak wa taala, na hasa pale yalipokuwa makemeo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo la bid'a ni makubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekemea sana, ametahadharisha sana, amezungumza mara nyingi sana juu ya maana ya bid'a na athari zake mbaya ambazo zitampata mwenye kuifanya hiyo bid'a au mwenye kuzua. Na kwa kuwa jambo hili linafungamana na maisha yetu ya ibada, umuhimu wake umekuwa mkubwa sana, kwa sababu sisi tufanya amali tukitarajia kwamba amali hizi tutalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na itakuwa ndio sababu pamoja na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya sisi kufuzu kwa akhira na kusalimika na balaa na adhabu mbalimbali alizoziandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wenye kumuasi na kumukhalifu. Kwa hiyo tutafanya ibada kwa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, lakini tukitarajia malipo. Sasa tukiangalia tena mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yanatutisha, ikituonyesha kwamba kuna baadhi ya amali tukizifanya kwa namna fulani, basi amali hazitakubaliwa, zitarudishwa. Kwa hiyo hapo sasa ndio kunaingia umuhimu wa sisi kulihakiki jambo hili. Ni amali gani mtu akizifanya zitahesabika kwamba hizo hazikubaliki? Lakini kubwa zaidi ambalo liko katika mtiririko wa mazungumzo yetu ni kwamba amali itakapofanywa bila ya kufuata utaratibu alioweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana kwamba amali au ibada ikifanywa kwa uzushi, yani ikiwa ni mubtadaa, ibada ikiwa ni mubtadaa, imezuliwa, hakuifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi ibada hiyo haitakubalika. Jambo hili ni rahisi lau tungekuwa tumekubaliana watu wote kwamba jama au jamaa sisi tusifanye katika mambo yetu ya ibada ila yale ambayo tumefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tutosheke na hayo na yale ambayo masahaba waliyapokea kutoka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukawa sote tumekubaliana tukafanya hivyo, kama vile ambavyo tumekubaliana sote kwamba amali yoyote itakayofanywa kwa ria, yani ikafanywa bila ikhlas, kwamba amali hiyo haitakubalika, basi tungekubaliana katika msingi huu pia maneno yangekuwa ni sahali, tungekuwa tunahimizana tu katika ibada. Lakini kuna watu katika huu umma wa Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim, wao wanaona kwamba na wao wanayo nafasi ya kuzusha katika ibada au kuziwekea mitindo ibada wanayotaka wao. Sawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha hivi, lakini sisi twaona hivi, kwani kuna ubaya gani kufanya hivi? Kuna watu katika umma huu wa Muhammad wanaamini hivyo, bali wengine wakaona kwamba vile wafanyavyo wao na walivyozusha wao ni bora zaidi kuliko vile wanavyofanya wale ambao wanafuata vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wakawaitakidi wale ambao hawakubaliani na utaratibu waliouweka wao, ambao ni utaratibu ulikuwa kinyume au ambao hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaitakidi kwamba wale ambao hawakubali wao kwenye utaratibu wao, kwamba hao wao katika upotevu. Yani jambo limekuja bila aksi, kinyume. Badala ya kuitakidiwa wao kuwa wao katika upotevu kwa kuwa wameiacha ile ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtakumbuka wakati tukizungumza moja kati ya kawaid za kuikataa bid'a, tukazungumzia suala la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumfurahikia yeye, kumpenda yeye, kumuadhimisha yeye ni ibada. Na suala la kuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliadhimisha siku ya kuzaliwa kwake kwa kufunga ni jambo limepokewa katika hadithi, kwa sababu aliulizwa kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu, akasema hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa na nimeteremshiwa Qur'ani ndani ya siku hiyo. Wale wanaona tofauti sasa, wanasema hadithi hii ni ushahidi kwamba yafaa watu kufanya sherehe kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, pamoja na kwamba Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam aliadhimisha siku ya kuzaliwa kwake kwa kufunga, lakini sisi twaadhimisha kwa kusoma maulidi. Tena sio siku ya Jumatatu tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita. Sasa siku katika kujadili tarehe na siku, haya maelezo yake yashapita, na pingine utakuja munasaba mwingine kuyazungumzia haya, lakini ninachotaka kueleza hapa ni kwamba watu wanaozusha katika ibada hawaoni vibaya hata katika jambo la ibada kukhalifu kwenda kinyume na vile alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengine labda Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili alilifanya hivi, wao wasema sisi tuona hivi. Katika huu umma wako watu wa aina hiyo, na pingine baada ya miaka kadhaa huko mbeleni tutakapokwenda, miaka itakapokwenda, pingine sisi hatuko hapa ulimwenguni, wakaja wengine wakaona vingine tofauti na hivi walivyoona wa mwanzo, kwa sababu hata jambo hili lilipoanza la kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walikuwa wakiadhimisha huko mwanzo, watu walikuwa wakiadhimisha kwa kulishana chakula na kupamba mji, au watu kusanyika misikitini yakasomwa sira Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni uzushi, lakini ilikuwa sura iko namna hiyo. Alafu mambo yakakuwa kidogo kidogo, kwa nini tusiimbe, watu wakaimba anashid na jimbo mbalimbali za kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lugha tofauti tofauti, kila watu na lugha zao. Jambo likakuwa, wengine wakaona kwa nini tusieke ngoma, wakaweka ngoma, watu wakawa wanapiga na ngoma juu, dufu zile ad-dufuf. Haya masala ya ad-dufuf ilikuja baadaye, sikapigwa dufu na mwisho zikaingizwa msikitini. Kihistoria inasemekana kwamba hata hapa Tanga zamani ilikuwa maulidi ya kisomo huko zamani ilikuwa hayana dufu, lakini baadaye yakapigwa dufu. Lakini pia ilikuwa dufu haipigwi msikitini. Kuna mtu akaingiza akaipiga dufu msikitini. Kwa wakati ule yule bwana akakamatwa akafungwa, kwa sababu mufti wa wakati ule hakukubaliana na jambo lile kuingizwa dufu msikitini. Lakini zikaja fatawa za baadhi ya mashekhi na wengineo na shafaa akatolewa. Kwa ilikuwa ni jambo geni, lakini sasa limekwenda limekuwa kawaida dufu. Lakini sio dufu tu, watu wengine wakaongeza na firimbi naye, ikawa napigwa ya polisi na firimbi kasba hiyo. Imekwenda sasa imekuwa watu wanapiga na vinanda, mambo yanakuwa tu vinanda. Mara wengine sasa wapiga na matarumbeta, vinanda na matarumbeta pia yanapigwa, na watu wamepiga suti zao wamekaa as-salatu ala nabii. Alhasil, kila uchao mambo yanakwenda yakachukua sura tofauti. Lakini walianza kwamba Mtume sala salama yeye alifunga, lakini sisi tuona tufanye hivi. Ndio jambo hili ni sawa. Sasa leo tutasoma kaida muhimu vile vile ambayo inafanana na kaida iliyotangulia. Hii itakuwa ni kaida ya tano, sio? Alqaida alkhamisa, kullu amalin tarakahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hayatihi, kullu amalin tarakahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hayatihi لعدم قيام المقتضي له ففعله عند قيام المقتضي له بعد موته صلى الله عليه وسلم فهو من باب المصالح المرسلة. كل عمل تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته, عمل يوتي أبايا أليات أمتوم صلى الله عليه وسلم قد قوحي واكي, ibada yoyote au amali yoyote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifanya wakati yuko hai, kwa sababu ya kukosekana chenye kupelekea kuifanya amali hiyo, li adami qiyamil muqtadi lahu, kwa sababu ya kukosekana lenye kupelekea kuifanya amali hiyo. Hakuna sababu inayopelekea aifanye amali hiyo, sababu hiyo haikuwepo. ففعله كيفان عمله عند قيام المقتضي له وكاتي وكبتكان سبب يكبلكي كل هيلو بعد موته بعد كفكواك فهو من باب المصالح المرسلة, بس هو نكتك ملانغو والمصالح المرسلة. المصالح المرسلة ni miongoni mwa al-adilla al-mukhtalafu fiha, ni miongoni mwa dalili ambazo kumekhtalifiana ndani yake kuwa ni hujja au si hujja, na khilafu katika ilmu ya usuli al-fiqh. Kuna zile al-adilla al-arba'a al-muttafaq alayha, dalili nne ambazo zimeafikiana juu yake, nayo ni al-kitab والسنة والإجماع والقياس, القياس الصحيح المعتبر. هذه ndio adilla za sharia. Sasa kuna nyingine uzitaja wanawachuoni, lakini wanawachuoni hawakuafikiana kwamba je nazo ni dalili za sharia. Moja katika dalili hizo ni al-masalih al-mursala, insha Allah tutakuja kueleza katika darasa nyingine ni nini maana ya al-masalihul mursala. Lakini leo nataka tueleze yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyaacha kwa kuwa sababu ya kuyafanya katika wakati wake haikuweko. Kaida iliyopita ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya na sababu ilikuweko. na hakukuwa na kizuizi kulifanya jambo hilo baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a. Sasa jambo hilo nalozungumzia leo ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliliacha, hakulifanya. Kwa nini hakufanya? Kwa sababu sababu ya kufanya jambo hilo haikuweko, lakini baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ikapatikana. Sababu ikapatikana baada ya kufariki kwake. Hilo ni katika mambo yanayoitwa katika masalihi al-mursala. Wanatoa mifano katadwini al-ulumi, kama vile kudawiniwa ulumu, elimu mbalimbali. Nishalieleza ile jambo wakati tukitoa maelezo kwenye kaida iliyopita. Elimu ziliandikwa pale watu walipohitajia elimu ziandikwe. Elimu mbalimbali, elimu za lugha ya Kiarabu au elimu zinazofungamana na usomaji wa Qur'ani, watu wakafundishwa elimu za tajwid na mambo ya qiraat na rasmu al-masahif, kadhalika watu wakafundishwa elimu za hadithi na zikaandikwa ulumu al-hadith dirayatan, kama ilmu ya mustalahu alhadith, kadhalika zikasomeshwa ilmu za aljarhu wa taadil na zikaandikwa vitabu, zikaandikwa ilmu mbalimbali zinazofungamana na ilmu ya hadith. Masala ya takhriju alahadith wa dirasatu alathar au takhriju alahadith walathar, zikawekwa ulumi hizo kumfundisha mtu ilmu ya hadith. Ilmu rijali zikaandikwa vitabu vya ilmu rijali na ilmu ya tabakat, na vyote hivi vimekusiwa katika ilmu ya mustalahu alhadithi kidogo kidogo, lakini mambo ambayo hutajwa kwa watu wanaotakhasasi na ilmu za hadithi kila kimoja peke yake. Hivyo hivyo watu wakufundishwa zikawekwa ilmu za fiqhi na vikaandikwa vitabu katika hilo, bali ikawekwa ilmu ya usulu alfiqhi, zikawekwa ilmu za alqawaid alfiqhiyya na fani mbalimbali, maqasid alshari'ati alislamiyya, ilmu almaqasid, na hivyo hivyo zikawekwa katika ulumu za lugha, zikaja elimu 12 na wengine wakafika 13, mpaka wengine wakafika kusema kwamba mtu hawezi kuwa mujtahid kama hasijui elimu 12 hizo za lugha au elimu 13. Kwa hiyo ulumu zikaandikwa na watu wakaandika vitabu katika fani mbalimbali, na kila siku zikawa zinatafarra. Baadhi ya elimu zilikuwa pamoja, lakini haja ilipotokea kwa watu zikagawanywa, zikawa ni elimu tofauti. Wa hakadha dawalik. Sasa tunachokiangalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika wakati wake hakusema watu waandike elimu, kwamba andikeni elimu ya nahwu, andikeni elimu ya mustalahu alhadith, andikeni elimu ya usul alfiqhi na elimu mbalimbali, au kwamba alifanya hivyo, wala masahaba hawakufanya. Vipi, mbona nyinyi mnafanya? Sasa hili litaingia katika mlango wa yale ambayo ameacha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika wakati wake, kwa kutokuwepo sababu yenye kupelekea kulifanya jambo hili. Kwa hiyo sababu ikija ikipatikana baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kufanya jambo hilo, haiitwi bid'a katika dini. Na ushahidi wa kwamba wanawachuoni wa Kiislamu wanaukubali msingi huu kwamba anachokifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sunna, na kile anachokiacha pia ni sunna kukiacha. Alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika mambo yaliyothibiti kuwa ni katika mafunzo yake, labda ipatikane dalili ya kwamba hili ni katika yale yanayomhusu yeye. Lakini kama jambo, na hiyo ndio asili, jambo akilifanya au akilifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, litahesabika hilo ni katika mafunzo yake. Na hivyo hivyo lile aliloliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna sababu ya kulifanya haikuwepo katika wakati wake, ikipatikana baada yake, basi jambo hilo kulifanya haiwi bid'a. Ni jambo ambalo wanawachuoni wamelieleza na wanasema hilo linaingia katika al-masalih al-mursala, kama vile masala al-adhan, kuadhini bimukabbirati as-sawt,